szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim najnowsze informacje dotyczące stanu epidemicznego w Polsce już za chwilę przedstawi je nasza reporterka. O złagodzeniu ograniczeń sanitarnych mają dziś zdecydować władze Belgii. To może być największa susza od dziesięcioleci, ostrzega wiceminister rolnictwa. Potwierdzono 248 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło kolejnych 9 osób. W sumie zakażonych jest 10 759, a ofiar śmiertelnych 463. Konferencji rzecznika Ministerstwa Zdrowia przysłuchiwała się Sylwia Białek. Sylwio, w jakich województwach jest najwięcej przypadków zakażeń i jakie jeszcze dane przekazał resort? Najwięcej przypadków odnotowano w województwach śląskim 89, wielkopolskim 68 i zachodniopomorskim 30. W województwie opolskim zachorowało 11 osób, a w województwie małopolskim 10. Około 2700 osób chorych na COVID-19 przebywa w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych. 135 pacjentów jest podłączonych do respiratorów, ale są też dobre informacje, o czym mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Kolejny wzrost to ponad 200 osób, które wyzdrowiały, bo mamy już blisko 2000 osób, które wyzdrowiały, więc jak Państwo widzicie, ta liczba osób, które zdrowieją, też nam się stabilizuje na dość wysokim poziomie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że są 3 ogniska zakażeń, które spowodowały dziś wzrost przypadków zachorowań. Są to domy pomocy społecznej w Lublińcu i w Kaliszu oraz szpital w Koszalinie. Sylwia Białek, dziękujemy. O złagodzeniu ograniczeń mają dziś zdecydować władze Belgii. Premier Sophie Wilmes zastrzegła jednak, że będą to propozycje, a nie gwarancje, bo wszystko będzie zależało od tempa roznoszenia się wirusa. Decyzja będzie podjęta na podstawie dokładnych analiz ekspertów. Sophie Wilmes zastrzegła, że każdego dnia decyzje będą weryfikowane. Jeśli okaże się, że nie jesteśmy w stanie kontrolować sytuacji i tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa, trzeba będzie wrócić do ograniczeń. I żeby było jasne, tak zrobimy i przywrócimy je. Obecne ograniczenia w Belgii obowiązują do 3 maja. Jest nakaz pozostawania w domach, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych. Zamknięte są szkoły, uczelnie, bary, restauracje i wiele sklepów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że od 4 maja będą stopniowo otwierane sklepy. Natomiast 19 maja bardzo możliwe, że zostaną otwarte szkoły, ale najpierw te podstawowe przy zachowaniu najwyższych środków ostrożności. Beata Płomecka, Polskie Radio. Ponad 100 strażaków walczyło z pożarem lasu w Teodorowie koło Częstochowy. Spaliło się 15 hektarów nieużytków, młodnika i poszycia leśnego. Dogaszanie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin. W ocenie strażaków ściółka jest bardzo wysuszona i całkowite wyeliminowanie zagrożenia bez opadów deszczu jest niemożliwe. Tegoroczna susza może być największa od dziesięcioleci. W marcu opady były najniższe w okresie 30 lat. Polska ma do odrobienia duże zaległości, jeśli chodzi o gromadzenie wody, powiedział wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński. To, co jest w Polsce niezwykle potrzebne, wielkie, ale także i średnie, i małe zbiorniki retencyjne, czyli zatrzymujące opady, zatrzymujące wilgoć, żeby dawały te płuca rolnictwu i zabezpieczały go na sytuacje trudne, suszowe. Jak dodaje minister, w tym celu przygotowywane są odpowiednie projekty. My to chcemy zrobić inwestycjami na poziomie 12 miliardów złotych do roku 2027. W Polsce magazynowane jest teraz 6,5% wody opadowej, zaś średnie unijne wynosi 15%. Rolnicy, którzy nie dostali jeszcze rekompensaty po ubiegłorocznej suszy, powinni je jak najszybciej otrzymać, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia Marek Sawicki z Koalicji Polskiej. Według niego z przyznanego miliarda złotych dotychczas wypłacono 200 milionów. W styczniu rolnicy dostali pisma z informacją. Do końca marca będą wypłacone pieniądze z zaległego miliarda. Mija już za chwilę kwiecień i rzeczywiście z miliarda 200 milionów pan minister wypłaci, ale tylko i wyłącznie małym, drobnym gospodarstwom. Gospodarstwa towarowe tych pieniędzy nie zobaczą, a to one są najbardziej zagrożone. Wczoraj minister rolnictwa poinformował, że wnioski złożyło ponad 343 tysiące rolników. Rekompensaty otrzymało do tej pory 220 tysięcy, a w ciągu najbliższych dni dostanie je ponad 91 tysięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Opanuj się, zespół Perfect. To z pierwszego notowania listy przebojów programu trzeciego. Notowania, które miało miejsce na antenie 24 kwietnia 1982 roku. 38 lat później gramy. No i w tej godzinie postaram się sięgnąć jeszcze po kilka utworów z tamtego notowania. To jest Dzień z Trójką w domu. Polecam naszą stronę. Głosowanie na listę już nie. Zamykamy notowanie 1995. Piotr Baron zaprasza po 19, ale mogą Państwo oddać jeszcze głosy na top wszechczasów. Czekamy na te głosy do poniedziałku. No właśnie, w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania mówiłem, że tylko dwie piosenki w pierwszym notowaniu miały powyżej 100 głosów na kartkach pocztowych. No a na trzecim miejscu była ta piosenka i jeśli mnie pamięć nie myli, mogła mieć 97 głosów. We'll be right back. Tak, było. For those about to rock, AC/DC. Pierwsze notowanie listy przebojów programu trzeciego. To przy okazji polecam Państwu stronę internetową Archeo, alp3.pl. Naprawdę dobrze zrobiona i wszystko tam można znaleźć. I statystyki, i wszystkie notowania, i wiele, wiele ciekawostek. Pierwsze notowanie naszej listy. Dwie piosenki grupy Lombard były wtedy, a Małgosia śpiewała przed chwileczką z dzisiaj. To proszę posłuchać, jaki miała głos 38 lat temu. Ciągle nie mogę sobie przypomnieć, jak nazywała się ta pani z telewizji, która czytała wiadomości wtedy. Droga pani z telewizji to oczywiście Małgorzata Ostrowska, zespół Lombard, pierwsze notowanie listy przebojów. A ponieważ minęło wtedy od listy Studia Rytm jakieś 10 lat, to pomyślałem sobie, że sięgniemy wzorem list światowych po takie utwory klasyczne i czy to się sprawdzi. No i się sprawdziło. wiem jak krzyk dojrzewa. Pustą drogą pełznie żółty tuż. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich gwiazd. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich ABC, asfaltowe łąki na liście przebojów studia Rytm, a potem na liście przebojów programu trzeciego 10 lat później, 11 lat później, jakoś tak. To przy okazji ta piosenka w zestawie do głosowania na Polski Top Wszechczasów. Polecam lp3.polskieradio.pl. Pan Paweł przypomina, że drugi ten z tych starczaków wtedy to był Eric Clapton. No właśnie, tak. Leila, Derek and the Dominos. Pierwsze notowanie listy przebojów programu trzeciego, 24 kwietnia 1982 roku. Teraz już za 25 minut 13. Pamiętamy o seniorach. Senior sam w domu to specjalny blog na stronie Caritas Polska, mający pomóc przetrwać seniorom ten trudny czas pandemii. Elżbieta Korczyńska rozmawiała z Bożeną Hołownią, jedną z seniorek z grupy podopiecznych Caritas Polska, która prowadzi tego bloga. W naszej grupie są seniorzy, którzy tak naprawdę są zupełnie sami, albo rodziny są daleko, ponieważ my w ramach naszych spotkań przed epidemią zajmowaliśmy się przede wszystkim jakimiś takimi zajęciami aktywizującymi seniorów. To były kursy komputerowe, to były jakieś tam spotkania, wycieczki i tak dalej. W momencie, kiedy się zaczęła epidemia, nie możemy tego robić, więc jak gdyby ten nasz blog ma taką funkcję zastępczą, czyli nie udzielamy porad, bo tego jest pełno w prasie, telewizji, natomiast podsyłamy seniorom jakieś linki ciekawe, które zastępują te nasze spotkania takie aktywizujące, czyli na przykład ciekawe filmy, przedstawienia teatralne, no różne rzeczy, które są dostępne online. Czyli to, co robiliśmy razem na żywo, to teraz staramy się robić razem, ale w internecie. Czy to jest blog adresowany tylko do tej grupy seniorów, którzy się wcześniej spotykali w ramach projektu Caritas Polska? Nie, oczywiście jest adresowany do wszystkich w całej Polsce. Myśmy tę akcję też wrzucili na Facebooka. Próbuję dotrzeć do archiwalnych filmów i do archiwalnych nagrań. Telewizja tego nie pokazuje prawie już, więc po prostu ja wygrzebuję takie rzeczy, które pamiętamy z naszej młodości. Również takie rzeczy, które wcześniej były zgłaszane, że interesowały seniorów, więc na przykład programy przyrodnicze, również historyczne, wywiady, no i też muzyka, taka stara, klasyczna muzyka. Co cieszy się największym zainteresowaniem? Największym powodzeniem się cieszyły przygody dzielnego wojaka Szwajka. Czeski film, no nie też inne. Sami swoi, nie ma mocnych. Już mój brat Jaśko wziął na ciebie bicz Boży w swoje ręce. Ty mi kosy nie przypominaj, bo ja mam teraz karabin. I ja mam. Nasze polskie też komedie i to raczej komedie się cieszą największym wzięciem. A z jakimi prośbami zwracają się seniorzy? Bardzo dużo mamy pytań o przyrodnicze sprawy, więc ja tutaj też wyszukuję różne. Był też duży oddźwięk na takie archiwalne rzeczy, jak na przykład skecze kabaretu Dudek. Także raczej takie właśnie wspomnieniowe historie. Ale też bardzo się podobały takie filmy, które pokazują Warszawę przedwojenną, ponieważ znaczna część naszych seniorów ją pamięta właśnie z tamtych czasów. Staramy się oczywiście nie tylko ten kontakt internetowy podtrzymywać, natomiast wiele osób też właśnie starszych, którzy nie mogą się spotykać czy z rówieśnikami, czy gdzieś wyjść, po prostu jest to jak gdyby no, takie zastępcze poczucie kontaktu, że wiadomo, że wszyscy to mają zaproponowane i wszyscy mogą mniej więcej w podobnym czasie, bo ja to codziennie przecież wrzucam, podobne rzeczy oglądać, więc to też buduje takie poczucie, że nie jesteśmy zupełnie sami. I oddźwięk jest naprawdę bardzo taki pozytywny. A jak seniorzy sobie radzą z poruszaniem się po internecie? Oczywiście z tym, kto z tego może korzystać, jest bardzo różnie. No niektórzy po prostu zupełnie nie posługują się internetem, ale spora grupa, która nie używa nawet komputera, ale używa telefonów komórkowych, właśnie smartfonów. I na tych smartfonach wiem, że oglądają, mam takie sygnały. Jeżeli nie słuchają nas seniorzy, a ludzie trochę młodsi, to ja bym bardzo, bardzo gorąco prosiła w imieniu tych seniorów, o których wiem, że są sami, żeby jednak no, zainteresowali się rodzicami, krewnymi, dziadkami, pradziadkami, żeby po prostu chociaż raz na jakiś czas zadzwonili i przez chwilę chociaż porozmawiali, bo to naprawdę takie siedzenie samotne w domu jest bardzo, bardzo trudne. Z Bożeną Hołownią, jedną z seniorek z grupy podopiecznych Caritas Polska, która prowadzi bloga Senior Sam w Domu, rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Panie Marku, gdzie pan najdalej się wybrał z listą przebojów? Sydney, Australia, 1310 notowanie, a najbliżej? No własny dom. I to było notowanie sprzed tygodnia. 1994. Co łączy te dwa notowania, że tak jak tydzień temu, tak w 1310 notowaniu na pierwszym miejscu śpiewał Artur Rojek.

sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. W deszczu maleńkich żółtych kwiatów spokoju przy sobie, nie czując czasu. Twoje łzy miażdżą mi serce i usycha mi kwitny i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas. Deszczu mi toną, dotykam stopą dna. Po drugiej stronie, na pustej drodze, czy to ty? Ktoś głaszcze mnie po włosach, nie mówiąc prawie nic. Artur Rojek, teraz solo, a wcześniej z grupą Mysłowic. To tak łączą się te listy, a tak przypominam sobie tę listę z Sydney. Boże, jakie to było wyzwanie niesamowite w czasie rzeczywistym. Tam była 19, u nas była 9 rano. Lista przebojów, 1310 notowanie. A za moment będzie 2000 i z tej okazji ukazuje się płyta. Jedna po polsku, jedna w językach zagranicznych. No i teraz dwa takie przykłady z płyty zagranicznej. Shell, Bruce Hornsby. Here in this world, where do we go? Where can